أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. محذورا کا لفظ جو ہے ح ذال اور را سے محذور مفعول کے وزن پہ ڈر بچاؤ احتیاط یعنی اللہ کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز جتنا ڈرنا چاہو اس سے ڈر جاؤ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ سے امید رکھے اور خوف بھی اسی سے کھائے اچھے عمل کرے نیکی کی امید میں برے کاموں سے ڈرتا رہے اس کی پکڑ کے ڈر سے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور اس کو پکڑ لیا جاتا ہے جھوٹے مقدموں میں پکڑا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا ہوگا وہی جو دنیا میں کیا ہوگا تو لہٰذا اپنے آپ کو چیک کرو کام کیا کرتا ہوں میرا معاملہ کیسا ہے جب انسان کی نظر اپنے کاموں پہ رہتی ہے نا تو پھر اس کے بعد فکر لگ جاتا ہے غم رہتا ہے پھر یہ کھیل تماشے اچھے نہیں لگتے پھر دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس راضی ہو جائے کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے انسان اپنے آپ سے بھی شرم محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی شرم محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو خود ڈراتا ہے پیچھے آپ پڑھ چکے سورۃ آل عمران میں آتا ہے نا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ دو دفعہ آتا ہے ایک آیت میں کہ اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے کبھی اتفتکونی مجھ سے ڈرو کہیں اتفخذرونی مجھ سے ڈرو جب بالکل اکیلے ہونا تنہائی میں بیٹھ کے اس وقت اپنا جائزہ لیا کریں جب کوئی دوسرا مجھے نہیں دیکھتا تو اس وقت میری سوچیں کیا ہوتی ہیں میں دیکھتی کیا ہوں میں بولتی کیا ہوں میں سنتی کیا ہوں میرا معاملہ کیسا ہوتا ہے مجھے اپنی زندگی میں کیا اللہ کا ڈر زیادہ ہے یا لوگوں کا ڈر زیادہ ہے انشاءاللہ جب محاسبے کی عادت پڑ جائے گی نا تو آپ محسوس کر لیں گے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مطمئن فیل کریں گے اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ انسان کو تکلیف کیا ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی تکلیف کا پتہ ہی نہ ہو تو لہٰذا کوشش کرنی ہے خود احتسابی کی اچھا یہاں بات ہوئی تھی وسیلے کی تو پیچھے بات ہو چکی لیکن اب چونکہ سورۃ مائدہ گزرے ہوئے کافی پارے گزر گئے تو صرف ایک ریمائنڈر کے لیے کہ کیا پھر وسیلہ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں تو یاد رکھیے کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے اس کی صفات کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کوئی بات بڑے اخلاص سے کی ہے اللہ ہی کی رضا کے لیے کی تھی اس کو پیش کیا جا سکتا ہے اور وہ روایت بھی آپ کو یاد ہوگی صحیح بخاری کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے تین شخص کہیں جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اوپر سے ایک پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا وہ آپس میں کہنے لگے اللہ کی قسم اب تو اس مصیبت سے تمہیں سچائی ہی بچا سکتی ہے لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اپنے عمل کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کرے جو اس نے صدق کے نیت سے کیا ہو کوئی اپنا نیک عمل یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اس وسیلے سے بلاؤ کہ اللہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا تھا اگر تو راضی ہے تو تم اس کام میں میرے لیے آسانیاں کر دے اور اس طرح ایک ایک کر کے ان تینوں نے پھر اپنی نیکیوں کا ذکر کیا پہلے شخص نے کہا کہ میں نے ایک فرق یعنی تین سا چاول پر ایک مزدور رکھا وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور اپنی مزدوری چھوڑ گیا میں نے ان چاولوں کا یہ کیا کہ ان سے کھیتی باڑی شروع کی پھر اس میں اتنا فائدہ ہوا کہ میں نے گائے بیل خرید لیے مدت کے بعد وہ مزدور اپنی مزدوری مانگنے کے لیے آیا تو میں نے اسے کہا جاؤ وہ سب بیل لے جاؤ اس نے کہا میرے تو تیرے پاس صرف ایک فرق چاول تھے یعنی تین سا تک چاول تھے میں نے کہا انہی چاولوں سے کھیتی کر کے میں نے یہ گائے بیل خریدے ہیں چنانچہ وہ انہیں لے گیا اے اللہ تو خوب جانتا ہے اگر میں نے یہ عمل تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مصیبت دور کر دے چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا میں اس واقعے کو جب بھی پڑھتی ہوں یا غور کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اتنی بڑی نیکی کیسے بن گیا کہ پتھر ہل جائے، لیکن غور کر کے دیکھیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کی زندگی میں ایک دن میں کئی ایسے لمحے آتے ہوں گے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی جگہ پہ پھسلنے لگتے ہیں۔ بڑا اللہ کا تقویٰ ہو پھر ہی انسان بچ سکتا ہے، ورنہ نفس کے حوالے اگر ہو جائے تو پھر تو نہیں بچ سکتا۔ کیسے انسان اپنے آپ کو نیکیوں پہ مضبوط رکھ سکتا ہے اگر اللہ کا خوف نہ آئے؟ اپنے آپ کو سوچئے ذرا، کوئی ایسی چیز تصور میں لائیں کہ آپ نے کسی کے پیسے دینے تھے، کوئی میٹ تھی کسی وجہ سے چلی گئی، پھر آپ نے وہ پیسے کہیں اور لگا دیے، پھر اس سے بہت کچھ فائدہ ہوا، ایک سال کے بعد اگر وہ آ جاتی ہے تو کیا آپ اس کو وہ سب کچھ دیتے ہیں کہ اصل بھی نہیں دیتے کہ چلو چلی جاؤ اب تو میرے پاس کچھ نہیں؟ یہی ہے اصل میں تقویٰ، اور یہی ہے مطلوب بندہ مومن سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی ہے کہ بندوں کے اندر اتنا اخلاص آ جائے کہ وہ میرے ڈر سے کام کرنے لگ جائیں۔ اسی طرح پھر دوسرا شخص جو تھا وہ اپنے ماں باپ کے پاس ساری رات دودھ کا گلاس لے کے کھڑا رہا کہ پہلے ماں باپ پی لیں، بچے گا تو بچوں کو دوں گا۔ ماں کی آنکھ لگ گئی اور وہ صبح تک سوتے رہے، نے دوسروں کو نہیں دیا۔ اس پہ پھر تھوڑا سا راستہ کھل گیا اور تیسرے شخص نے کہا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اسے بہت چاہتا تھا، ایک دفعہ اس سے تعلق قائم کرنا چاہا، اس نے انکار کیا، یا یہ کہ اسے 100 دینار دوں۔ کہتے ہیں میں کوشش کر کے 100 دینار لے کے آیا اور اس کو دے دیے، اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ میں بالکل جب اس کے قریب ہو گیا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ سے ڈرو اور مہر کو ناحق طور پر نہ توڑو، یعنی زنا نہ کرو۔ میں کھڑا ہو گیا اور 100 دینار بھی چھوڑ دیے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیرے ڈر سے کیا تو ہماری مشکل کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مصیبت کو دور کیا اور وہ باہر نکل آئے۔ اتنا ہے وہ سننے والا۔ آپ اپنے عمل کر کے دیکھیں، اس کی رضا کے لیے پتھروں سے، پہاڑوں سے، غاروں سے راستے بن جائیں گے، اور یہ اخلاص کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوئی اپنا عمل سوچئے، خدا نہ خواستہ کسی مشکل میں پھنسے تو کوئی ایسا عمل ہے جو پیش کر سکے؟ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ یہ کس بات کا ذکر ہے؟ دیکھتے ہیں اس آیت کو۔ وَإِم مِّن قَرْيَةٍ، انداز کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی نہیں ہے، ایسی کوئی ہے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا؟ مِّن قَرْيَةٍ، کوئی بستی، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر ہم ہیں اس کو ہلاک کرنے والے۔ مُهْلِكُو فائل ہے اور ہا بستی کی وجہ سے، قریہ مؤنث ہے تو ہاں مؤنث کی ضمیر آئی، یعنی ہم اس کو عذاب سے ہلاک کر دیں۔ اور یہ بات کہاں لکھی ہے؟ فی کتاب، فل کتابی مستورا، یہ کون سی کتاب ہے؟ کتاب تقدیر، لوح محفوظ، اور مستورا سطر سے، سین توئے را۔ اس کے دو معنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہر بستی کو ہلاک ہونا ہے، یا تو قیامت پہ یا قیامت سے پہلے، یعنی یا تو اکیلے اکیلے ہر بستی کو ہلاک ہونا ہے یا ساری بستیاں ایک ساتھ۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ کہ طبعی موت آئے گی یا عذابوں سے مریں گے، کیونکہ بستی خود ہلاک نہیں ہوتی، بستی میں رہنے والے ہلاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اصل میں یہی خبر دی کہ قیامت سے پہلے سب بستیوں کی تباہی ہوں گی، سب چلی جائیں گی، نیک لوگ اٹھ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اٹھا لے گا۔ اور قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی. اشرار الناس شریر ترین لوگ. کچھ بھی تو نہیں رہے گا. آپ ذرا گلوب پہ نظر ڈالیں, کبھی گلوب کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی بستی ہیں. بعض دفعہ جب آپ کمپیوٹر پہ کرتے ہیں تو وہ زوم ان کرتے کرتے دیکھیں تو اندر کی گلیاں تک دکھنے لگتی ہیں. اب ایک ایک شہر, ملک شہر, پھر بستی, پھر علاقے, پھر محلے, سب کو ختم ہونا ہے, یا طبعی موت یا عذابوں کے ساتھ. اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہنا. جہاں ہم ہیں وہ بھی نہیں رہنا, کچھ بھی تو نہیں رہے گا. یہ لکھی ہوئی بات ہے, یہ ختم نہیں ہوگی. لہٰذا تم بات کو مان جاؤ. اصل میں یہ ان کے معجزات کی طلب کے جواب میں بات کی گئی. کہا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. جو بات ہمیں معجزے بھیجنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ, اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی ایک واضح معجزہ دیا تھا, لیکن ہوا کیا, فظلموا بها, تو انہوں نے اس سے ظلم کیا تھا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا, اور معجزے تو ہم صرف ڈرانے کی خاطر بھیجتے ہیں. یعنی بار بار جو مطالبے کرتے ہو معجزہ آ جائے, معجزہ کیوں نہیں آ رہا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں بھیجتے کہ لوگ مانتے تو ہیں نہیں. معجزے سے تو صرف ایک ڈرانا مقصود ہوتا ہے, خوف دلانا مقصود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کی بات سامنے رکھ دی کہ انہوں نے بھی ایک معجزہ مانگا تھا کہ اونٹنی نکلے اس پہاڑی میں سے, اور جب وہ نکل آئی دیکھ کے بھی نہ مانا. تو لہٰذا معجزوں کو مان کے دیکھ کے ایمان لانے والے زیادہ پکے ایمان پہ نہیں ہوتے. یہ اللہ کی ہاتھ میں ہے, کون کب کیسے کیا کرے گا. تو بہتر یہ ہے کہ معجزے مانگنے کی بجائے عبرت کا ذہن بناؤ, بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ آ جائے پھر تم اس کو نہ مانو اور جہنم کا ایندھن بنو انکار کی وجہ سے. تو اس سے بہتر ہی یہ ہے کہ معجزہ دیا ہی نہ جائے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ, اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا پروردگار لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اور نمائش یعنی واقعہ معراج جو ہم نے آپ کو دکھایا, اور وہ درخت جس پر قرآن پاک میں لعنت کی گئی ہے, انہیں ان لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش بنا رکھا ہے. ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں مگر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی جاتی ہے. یہ ہے وہ آیت جس کا تذکرہ سورت کے بالکل آغاز میں بھی کیا گیا تھا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورت بنی اسرائیل سبحان الذی اسرا بعبدہ سے بات شروع ہوئی تھی, واقعہ معراج کو سامنے رکھا گیا. تو یہاں اب دوبارہ اسی کی بات کی گئی کہ یہ مکہ والے اب اور کتنے معجزے مانگیں گے. معجزہ تو دے دیا, واقعہ معراج ہو گیا, ایک خلاف عادت بات تھی. اس کا اتنا مذاق اڑایا کہ عام مسلمان بھی شک میں پڑ گئے, جن کے ایمان ابھی اتنے مضبوط نہیں تھے. پھر کافر جنہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا وہ اللہ کے نفس سے سوال کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے, آپ ان کے سارے سوالوں کا جواب دیتے رہے, تو کیا یہ معجزہ کافی نہیں تھا ان کو ماننے کے لیے؟ کیا اب اس معجزے کے بعد بھی ان کو کچھ اور چاہیے؟ کیا چاہیے ان کو؟ کیسے یہ مانیں گے؟ کون سی چیز ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دے گی اور اس بات کو سنیں گے؟ تو لہٰذا یہ جو واقعہ معراج ہوا اس کے بعد تو اب کسی کو بھی کوئی معجزہ نہیں مانگنا چاہیے. یہ ایسے معجزوں کو مانگ کے اصل میں اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم ماننے والے نہیں ہم نہیں مانیں گے لہٰذا تم کچھ بھی کر لو نہ ماننے والے نہیں مانیں گے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ایسے ہی رہنے دو اب یہاں دیکھئے کہ اس آیت میں ایک دو باتیں ہیں جس پہ ہم بات کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اور جب ہم نے آپ کو کہا کس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کیا کہا اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ بے شک آپ کا پروردگار لوگوں کو گھیرے ہوئے لوگوں کو گھیرے ہوئے سے کیا مراد ہے اس سے مراد سورۃ بروج کی آیت نمبر 19 اور 20 ہے یعنی کافر تو آپ کو اور اس دعوت قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے سورۃ بروج جو ہے وہ بنی اسرائیل سے پہلے نازل ہو چکی تھی یعنی یہ لوگ کتنی بھی کوشش کر لیں لیکن تیرے رب نے ان کو گھیرا ہوا ہے تیرا رب ان کو چاروں طرف سے لیے ہوئے یہ پوری کوششوں کے باوجود اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو لہٰذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو کیونکہ یہ بڑی باتیں کر کے بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے تنگ کرتے تھے آپ کے ساتھ ایسی باتیں کرتے تھے کہ جس سے تکلیف ہو آپ کو یا آپ کی رسالت کا کام ہٹ جائے لیکن کہا آپ چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے یعنی آپ ان کا احاطہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتا ہے اس نے کیا ہوا ہے اس لیے آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور ساتھ ہی پھر اگلے واقعے کی طرف اشارہ کر دیا وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ اور نہیں کیا ہم نے رویا یہاں رویا دیکھنے کی چیز سے مانی ہے یہ کون سا رویا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کتاب و تفسیر میں بخاری کی روایت ہے ہی رویا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسرا یہ وہ رویا تھا یعنی یہ وہ خواب تھا یا سین تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کی رات دکھایا گیا یہاں رویا جو ہے نا یہ سین کے معنوں میں ہے سین سینریز ہوتی ہے نا خواب کے معنوں میں نہیں اشارہ ہے اس میں بیت المقدس کا وہ پورا نقشہ جو آپ کے سامنے آنے کا اس کی طرف کہ ہم نے آپ کو دکھا دیا تھا کیوں الا فتنۃ للناس لوگوں کی آزمائش تھی آگے تھے اگلے دن کے اچھا بتاؤ پھر وہاں کتنی کھڑکیاں ہیں کتنے دروازے ہیں اب آپ دیکھیں کوئی ایک جگہ کہیں سے گزر جائے ایک دفعہ میں تو کیا اس کو اس کی کھڑکیاں دروازے یاد رہیں گے نہیں رہتے نا تو پھر ان کو اللہ کے نبی کے اوپر ایسی بات کہتے ہوئے کیوں خیال نہیں آیا کہ کیسے وہ بتائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سوال کا جواب بھی دلوا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ٹھیک بتایا اور وہ لوگ جو بیت المقدس دیکھ چکے تھے انہوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ واقعی یہ سب کچھ ایسے ہی تھا تو کہا کہ پھر اس کے باوجود نہ مانے اتنی بڑی باتیں مانی کمزور لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن گئے وہ مرتد ہو گئے اور ساتھ ہی فرمایا والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن اور ملعون درخت وہ درخت جس پر قرآن پاک میں لعنت کی گئی یہ کون سی بات ہے اس کا ذکر سورۃ صافات میں آئے گا آیت میں آتا ہے کہ جہنم کی تہ سے تھور کا درخت اگے گا یہی اہل جہنم کا کھانا ہوگا جس کے علاوہ انہیں کوئی چیز کھانے کی نہیں ملے گی سورۃ صافات کی آیت نمبر 62 سے 66 تک ہے اس پہ کافروں نے بہت مذاق اڑایا تھا کہ دیکھو جہنم میں درخت ہوں گے اچھا آگ میں درخت اگے گا طرح طرح سے باتیں کرتے مذاق اڑاتے کہنے لگے دیکھو ابو کفشا کے بیٹے کو ہم سے کہتا ہے کہ آگ میں جہنم کے سرسبز درخت اگیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ آتی اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا تم اپنی عقل سے اس جہنم کو دیکھنا چاہتے ہو تمہاری عقل تمہیں نہیں دکھائے گی آگ میں درخت یا پودے تو کیا جاندار بھی پیدا ہوتے ہیں زندہ رہتے ہیں آگ کا کیڑا سمندری آگ ہی سے پیدا ہوتا ہے اسی میں زندہ رہتا ہے کئی پودے ایسے ہیں جن سے آگ نکلتی ہے دنیا میں بھی دیکھ لیجئے آج اگر آپ دیکھیے کہ 400 ڈگری پہ جب پانی پہنچ جاتا ہے اس کے باوجود اس میں وارم زندہ رہتے ہیں آپ کہتے ہیں نا ابھی بیکٹیریا نہیں مرے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یہ اللہ کی شان ہے نا اب یہاں دیکھیے کہ یہ جو لفظ یہاں رویا کا استعمال ہوا اس سے کچھ لوگ غلطی کھا گئے اور انہوں نے کہا کہ معراج جو تھی وہ جسمانی نہیں تھی بلکہ صرف خواب کی تھی. اس پہ ہم بات کر چکے ہیں پیچھے ویسے, لیکن ان کا جو رد ہے اس کا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سورہ نجم آیت 12-18 میں آتا ہے وَلَقَدْ رَاهُ نَسْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اور اس کے پاس جنت الماوى اِذْ يَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَةِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. تو یہاں دیکھنے کی بات ہوئی نا, اسی طرح آپ دیکھیے کہ رویت کا لفظ چاند دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا, رویت ہلال کمیٹی, تو کیا وہ خواب میں دیکھی جاتی ہے؟ کھلی آنکھوں سے دیکھتی ہے نا. تو یہاں را کے لفظ سے خواب کو سمجھنا درست نہیں. اور یہ جو زقوم درخت کی بات ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا, آپ نے اپنے معراج کے سفر میں اس کو دیکھا تھا اور اسی کا ذکر سامنے کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو اپنی نشانیاں دیں گے لیکن یہ مانیں گے نہیں, جس کو نہیں مانا. من خوفہم, ہم ان کو خوفزدہ کرتے ہیں, ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں, ڈراتے ہیں, لیکن فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا, مگر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی جاتی ہے. فما یزیدہم, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے چار طریقے سے بات بتا دی. کیا؟ احاط الناس, لوگوں کو ہم نے گھیرا ہوا ہے. پھر معراج کے واقعے کا ذکر کر دیا, شجر ملونہ کا ذکر کر دیا, اور آخر میں نخوفہم کا ذکر کر دیا. لیکن بعض لوگ ان چار باتوں کو سن کے بھی سرکشیوں میں بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتا. کچھ لوگ اس کو پڑھ کے مزید دور ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہ کرے. ساری باتیں جو ہیں یہ مکہ کے ماحول کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑی واضح طور پہ سمجھ آ جائیں گی کہ جن کو نہیں ماننا پھر وہ کتنا ستاتے ہیں. اور میں محسوس کرتی ہوں کہ اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی نا, ایک شخص جو اتنا ڈیسنٹ, اتنا لوگوں کا خیر خواہ, غم خور, لوگوں کے غم میں گھلنے والا, اور جب لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہوں گے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور اگر ایسے وقت میں ایسی آیتیں نہ نازل ہوتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی تھی, آپ کو دلاسہ دیا جاتا تھا, آپ کی ہمت بنتی تھی, تو واقعی ہو سکتا ہے کہ آپ تو اس غم میں اپنی جان کو ہلاک کر لیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. سبق یہاں ختم ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تلاوت سنیں گے انشاءاللہ تعالی. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا